jesi s kim si, da mi je znati. Koli mi te ugrijao dok je zimus snijeg padao, koli mi te ljubio, grom ga ubio. Baš me briga gdje si otišla, ravna ti je Jugoslavija. Baš me briga, nisi dijete, sve u korist tvoje štete, samo tvoje, ali moje srce boluje. Lipe cvatu, sve je isto ko i lani, hej, samo srce moje i srce tvoje. Neću, a umreću, a umreću. Lipe cvatu, sve je isto ko i lani, hej, samo srce moje i srce tvoje. Sve je isto.